nukta ya pili, baada ya kuona kwamba wanawachuoni wa Shia yule wa 310 ametuambia hivyo hivyo, na huyu 1112 naye akatuambia, ili tukapata wanawachuoni hapa yule wa zamani na aliyechelewa kuja baadaye kudhibitisha kuwepo kwake. Nukta ya pili, kule katika maneno tulikuwa tunaona yeye ndio aliyeanzisha kusema hivi, aliyeanzisha kusema hivi. Kwa hiyo nukta ya pili, matunda ya mbegu ya Myahudi huyu aliipanda kwenye shamba la Uislamu ili zalisha nini? Tumeelewana? Baada ya kuleta fitna hiyo na maneno yake hayo, je, natija yake ilikuwa ni nini? Kwanza tufahamu katika vitu alivyodai kule kwa Ali bin Abi Talib, na ambavyo tumeona wanatoa maelezo na wachuoni wa Kishia kwenye vitabu vyao. Jambo la kwanza katika mambo aliyodai huyu bwana kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za dini, huyu Abdullah bin Sabah, katika natija aliyokuja nayo baada ya kupanda ile mbegu ya kwamba uongozi ni wa Ali na yeye ndio wasii aliyohusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna andiko na kadha katika mbegu, natija yake iliyokuja ni kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za dini, na hili limethibitishwa na maimamu wao, maimamu wa Kishia na wanawachuoni wao. Mfano riwaya kutoka kwa imamu Abu Jafar, riwaya kutoka kwa Abu Jafar inasema, an Abi Jafar alayhi salam qala, kutoka kwa Abu Jafar, nimepokea kutoka kwa Abu Jafar alayhi salam amesema, buniya al-islamu ala khamsin. Sikiliza uzuri hapo. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Afu akaanza kuzitaja. Ala salati, akwanza shahada, ala salati, juu ya sala, wa zakati, na zaka, والصوم نصوم فنغة والحج نحج يعني كهيجي والولاية نقول قابي تانو والولاية نولاية ولاية من ها وخليفة تميلوانا kwa maana sasa hii ndio natija imekuja sasa katika kundi hilo lake la sabaria hilo. Kwa maana natija iliyopatikana baada ya kuasisi huyu bwana wale wafuasi wale, ikabaja natija kwamba uimamu ni nguzo. Alafu akaunda maneno kutoka kwa imamu, anasema kwamba anasema Uislamu wenye nguzo tano: swala, zaka, funga, haji na alwilaya, ukhalifa. Alafu akasema walam yunada bishai'in kama nudiya bilwilaya, au walam yunadi bishai'in kama nudiya bilwilaya, au kama nada bilwilaya, au ukisema walam yunada bishai'in kama nudiya bilwilaya, na hakukuta au kutangazwa, hakuna kitu kilicholinganiwa, yani kwa kikatangazwa na kulinganiwa sana kama vile ulivyolinganiwa ukhalifa. Kwa maana katika nguzo zote hizo ukhalifa ndio umelinganiwa sana, yaumul ghadir, ile siku ya ghadir khum. Fa akhadha an-nasu bi arba'in, watu wakachukua zile nguzo nne, tumeelewana, wakachukua swala, zaka, funga na haji, wataraku hadhihi, na wakaacha huu uwilai, nguzo ya wilaya, yani alwilaya, wakaacha hii nguzo ya ukhalifa, hii watu wakuitaka, wamechukua zile nne. Kwa maana Waislamu mpaka sasa wanafanyia kazi nguzo ngapi? Eh? Nne. Hii moja wameiacha. Kwa hiyo riwaya hii inathibitisha ya kwamba uimamu ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za dini ya Kishia. Naelewana sio? Kwa sababu tano za huku zishajulikana. Kwa Mashia kule nguzo zilikuwa tano, watu wakachukua nne wakaacha hii moja, lakini huku alhamdulillah tano zimejulikana zimekamilika na watu wanafanyia kazi. Riwaya hii yaonyesha hivyo, lakini Waislamu hawasemi maneno hayo, hawasemi maneno namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni riwaya tumeitoa kwa nani? Kwa imamu. Sawa, na tuchukue kwa mwanachuoni mmoja, tumchukue tu Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghitwa, yeye anaye atueleze. Bali huyu Al-Kashiful Ghitwa ametilia nguvu ile kauli iliyotangulia ya Abu Jafar, yeye akaitilia nguvu ile taaliq, akasema walakin ash-shi'atu al-imamiyya, asema shia imamia. Sikiliza maneno hayo, shia imamia hawa ni wao kwa maimamu 12, zadu ruknan khamisan, wameongeza nguzo juu ya nguzo tano. Kule tubiachenga sema nguzo tano, huyu bwana sema hivi, lakini shia imamia wameongeza zadu ruknan khamis, wameongeza nguzo juu ya zile nguzo tano, wameongeza wa huwa liitiqadu bil imama, nguzo hiyo nako ni kuitakidi kwamba uimamu. Kuitakidi vipi? Yani an ayutaqada anna al imamata mansibun ilahiyun kan nubuwa, ni kuitakidi ya kwamba uimamu ni cheo kinachotoka kwa nani? Ni cheo cha kiungu, kama vile utume ni cheo kinachotoka kwa Allah, yani makusudio yake ni mansibun ilahi, ni cheo kinachotoka kwa Allah kama utume, uimamu kama utume. Fa kama anna Allah subhanahu wa ta'ala, anaendelea anasema, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhana yakhtaru man yashau, anamchagua anayemtaka, min ibadihi, katika waja wake, linubuwati wa risala, kwa ajili ya unabii na utume, fakadhalika yakhtaru li imamati man yashau, vile vile na yeye ndio anamchagua amtakaye kuwa nini, imamu, au anachagua ule uimamu kwa amtakaye kwamba awe imamu. Kwa hiyo pale amemchagua Ali na familia yake, hao Shia wanasema hivyo. Na hivi ni vitabu vya Mashia, wameongeza nguzo nyingine, sio zile tano mzijiwazo. Nyisi masema ndugu zenu, sasa ndugu zenu wameongeza nguzo nyingine, lakini hamna habari ndugu zao. Na nguzo yenyewe ni kwamba uimamu ni cheo kinatoka kwa Mungu, Allah ndiye anayechagua kama anavyochagua mtume. Hapa nataka kufahamishe, kama vile ulivyokuwa na muamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba akija mwingine akasema kwamba nabii amkubali, tumeelewana, bali wakati ule ule walitokea watu wakadai nini, utume, hakubali, na wengine walikuja baada ya kina Musailama na wengine, lakini haikukubalika. Na nyinyi mwaona mtume wa mwisho hapa Kenya, umetokea manabii wengi tu, tumeelewana, manabii fake, hata Tanzania vile vile watokea, nyinyi hamkubali. Na vile vile akitokea mtu akadai kwamba yeye ni kiongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, msikubali hilo, ajisema kile ndio huko anakoelekea, kwa sababu kuna mwenyewe aliyechaguliwa, kwa sababu uongozi huu si wa kushauriana, ni masala Allah yeye ndiye anayechagua. Kwa maana watu kama vile hawezi kukaa kule mako kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ushakaa miaka mingi katika huu utume, miaka 10 sasa au 15, tungefanya maarifa tukakaa tukamwangalia mwingine. Sasa sio hivyo, kwa sababu tayari shakata shauri pale, na kwenye ukhalifa vile vile shauri lishakatwa kwamba pale ni Ali na familia yake, Abu Bakar, Umar na Uthman wamekaa pale kwa dhulma, na wamepora kumpora mwenyewe mwenye jambo lake. Msuni ulielewe hilo, ndio anakuambia hivyo. Sasa haidhuru hata kama utakaa kwa ndugu zako, ulielewe hili tu, ili huo udugu ujue namna mtavyoenda. Ulielewe kwanza hili, alafu huo udugu utajua namna mtavyoenda katika huo udugu wenu, lakini ulielewe hili. Wataka udugu na Shia? Shia yule mshia yule mkuwaiti jina lake limtoka kidogo la ameandika kitabu at-taujihat miongozo akawapa mashia miongozo kama 30 mule ametaja miongozo miongozo mule kwamba mashia mpaka bidhaa kununua wanunue kwenye maduka ya mashia wenzao. Kwa hiyo ole wako msuni uweke duka sehemu anaoishi mashia wengi, ushapata hasara. Si ndugu zako, ushapata hasara kwa hiyo. Aniweka mmoja katika zile nukati ziko. Nyingi ziko lakini moja wako iko kwa sababu utawatajirisha na watu kiuchumi watafanya nini? Watazidi. Hilo lipo. Kwa hiyo haya ni vizuri ukayajua ili ule udugu nao ukafanya nini? Ukawajua namna ya kwenda nao. Haya. Kwa hiyo huyu bwana anasema wamezidisha nguzo juu ya nguzo tano kama vile Allah anavyochagua mtume kwa mtu amtakaye katika waja wake na uimamu ndio hivyo hivyo. Wa ya'muru nabiyahu bin nafsi alayhi wa an yansibahu imaman lin-nafsi min ba'di. Na baadaye anamwamrisha mtume wake kumtangaza, kwa maana mtume sasa baada ya kuchaguliwa na Allah, Allah anamchagua yule mtume aliyokuwa wakati ule amtangaze huyo khalifa na kumweka pale kumtawalisha kuwa imamu kwa watu baada yake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hilo lipo, alilifanya, alimtangaza Ali kwamba huyo ndio kiongozi baada yangu. Watu wakachukua nne nguzo wakaacha nini? Moja. Nataka niulize tu mpaka hapo umefahamu ushia una nguzo ngapi? Dini ya ushia mpaka hapo fahamu ina nguzo ngapi? Nauliza sasa ulimliofahamu ni mpaka hapo kwamba ushia dini yao ina nguzo ngapi? Na ina nguzo ngapi ushia? Na nguzo sita. Yaani nguzo tano zinafahamika Waislamu na ya sita ni ipi? Uimamu khalifa. Sawa. Ni cheo Allah ndio anemchagua, hilo lifahamu. Hilo la kwanza. La pili, swali laje, aliyeongeza nguzo hii ni nani? Naam. Aliyeongeza nguzo hii ni nani? La. Abu Jafar amekuja baadaye alikuta. Tangu mwanzo wa muhadhara tunaeleza ndio wa kwanza aliyesema hivi wajibu wa uongozi wa Ali. Mbona sahau? Ha? Sahau ya maana jana watu kuulizwa mechi za jana na matokeo mwanzo wajua haraka vipi? Si wote lakini bila shaka wengi watakuwa wajua. Hili sasa hivi nimesema sasa hivi. Wa kwa aliongeza nguzo hii ni nani? Abdullah ibn Sada. Si Allah kwenye Qur'ani wala mtume sallallahu alaihi wasallam katika nini hadithi wao wenyewe mashia. Bali Qur'an na sunna hii sema hivyo. Isipokuwa hii ni mbegu iliyopandwa, ni matunda yaliyojitokeza na yaliyozaliwa na mbegu ile aliyoipanda Abdullah ibn Sabah. Jambo la pili, hiyo tumemaliza. Jambo la pili, miongoni mwa matunda yaliyojitokeza, asiyekubali maimamu wa Shia huyo ni kafiri. Na hiyo ndio nukta yangu ya mwisho kumalizia katika nini muhadha. Baada ya kujua Abdullah ibn Sabah kweli alikuwepo, hakuwepo, tukapata jawabu. Alafu Abdullah ibn Sabah alikuja na nini? Kule tukaona maneno yake. Kwa hiyo amekuja na jambo kwamba natija iliyotokea baadaye sasa. Uimamu ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini, na asiyeamini asiwakubali maimamu 12 wa kishia huyo ni kafiri, kwa maneno ya wenyewe mashia. Hiyo ndio natija kupitia mtazamo huu wa Kiyahudi ya kwamba uimamu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Mwanachuoni wa kishia المفيد محمد بن نعمان العقبري ويتع المفيد بنا هويو انا منينو كوسيانا نكويلي اسيوكبالي ما امامو وكشيعة bado ni muislamu kwa sababu anaelekea kibla na anakwenda kuhiji Makka na Ramadhani anafunga. Anasema wattafaqati al-imamiyyah, wameafikiana Shia imamia. Kule tuliona katika makundi kuna ghulat zaidi na nani imamia, hao wanaona kwamba maimamu 12 au ndio walioafikiana. Wameafikiana juu ya nini? Ala anna man ankara imamata ahadi al-a'imma, juu ya ukathiri wa mwenye kupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu 12 wale. Wajahada ma aujabahu Allahu ta'ala min fardhi ta'a, na atakayepinga aliyowajibisha Allah kwake miongoni mwa ulazima wa kumtii. Hata ukisema kwamba kwa lazima kumtii imamu unakufuru. Anayekanusha uimamu wa mmoja katika wale, kwa maana hata kama atakubali 11 akakanusha mmoja tu, huyo ni kafiri. Na yule ambaye atapinga uwajibu wa kumtii, kwamba kutomuasi yule imam, fardhi taa infardhisha ni fardhi kuwatii, fahuwa kafirun dhalun mustahiqqun lilkhuludi fi nnari, huyo ni kafiri mpotevu, anastahiki kukaa motoni milele. Katika kitabu Awailu Maqalat, Awailu Maqalat, kitabu Awailu Maqalat cha Al-Mufidi ukurasa wa 44 mlango wa 7, na vitabu vingine vile vile mitaji jambo hilo, lakini tutashikana hilo. Kauli ya pili ni ya Mshia ابن بابويه القمي. ابن بابويه القمي في كتاب الاعتقادات جاء شيخ صدوق ابن بابويه القمي الصدوق كبتيا utangulizi wa al-Burhan fi tafsir al-Quran cha Hashim al-Bahrani, utangulizi wa kwanza ukurasa wa 34, kuna maneno Ibn Babawayh al-Qummi anasema yajibu an ya'taqida annahu la yatimmu al-imanu illa bimuwalati awliya'illahi wa muadati a'da'ihi. Bado hujapata jawabu. Ni wajibu kuitakidi kwamba imani haitotimia isipokuwa kwa kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui zake. Sawa, naelewana? Ndio imani ile tuenda. وإن أعداء الأئمة كفار مخلدون في النار. نيمان vile vile itotimia mpaka vile vile uamini nini, na ni wajibu kuitakidi kwamba maadui wa maimamu ni makafiri, watakaa motoni milele. Maadui wa nani? Wa maimamu. Maimamu gani? Maimamu gani? Usije ukafikiri Imam Shafi hapa, wala Abu Hanifa. Wallahi Mashia wana maneno kuhusu maimamu wanne. Katika inshallah katika vikao vingine nitakuja kueleza kuhusu maimamu wanne tu. Wanasemaje kuhusu Abu Hanifa? Wanasemaje kuhusu Imam Malik? Wanasemaje kuhusu Imam Shafi'i? Wanasemaje kuhusu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala? Iwe maudhui hiyo tu uwasikie. Alafu wewe inawezekana kuwa Mshafi, alafu ukawa vile vile ndugu yako Shia, yawezekana nitakuja kuona. Au wewe Hambali afu wewe una udugu na Mashia, au wewe Hanafi, yawezekana? Inawezekana ikatafutwa neno moja likaundwa hivi ukabidi uchanganye kwenye Shafi na Shia, ikatafutwa neno moja alafu lina kirefu chake. Kwa kama Mshafi na Shia, sio? Atawezekana ikawa Shisha. Iko Shia Shafi. Sema Abdul Khattab haiwezekana. Sasa kama watakubali kuwashisha na kama itapitishwa hiyo, basi wataandikia na mkataba katika hiyo. Kwa hiyo yeye anasema kwamba imani haitotimia mpaka mtu awapende wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui, sawa? Lakini vile vile na vile vile katika mambo ya wajibu ni kuitakidi kuwa maadui wa maimamu, ukitaka imani yako itimie uwe Muislamu wa kweli, ni makafiri watakaa motoni milele, wa in adharul islama, ijapokuwa watadhihirisha mambo ya Uislamu. Kwa hiyo hija sasa ishavunjwa, sawa? Hija imevunjwa, saumu ya Ramadhani imevunjwa, swala zishabatilishwa, tumeelewana? Itikadi kulishi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ishavunjwa zamani, kwa sababu wewe hukubali maimamu 12. Si mnafiki au muasi, kafiri utakaa motoni milele. Si kwamba labda utasema kwamba huyu ni mtu amekufa na tauhidi, lakini amekufa na nini, na madhambi makubwa, labda kupata msamaha mwanzo katika hisabu, ataingizwa motoni afuata toleo. Hutoki kwa sababu ya kutoamini maimamu 12. Tayy, faman arafa Allah wa rasula, yeyote ambaye atayemjua Allah na akamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal a'imma, na akawajua maimamu 12 akawafahamu uzuri wale, alafu watawallahum, na akawapenda wao, watabarra min a'daihim, na akawachukia maadui zao. Sharti hilo, unampenda Allah, ukampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawapenda na maimamu, na ukawachukia na maadui wa maimamu, fahuwa mu'minun, huyo ni muumini. Muislamu wa sawasawa ndiye huyo. Waman ankarahum au shakka fihim au fi ahadihim, na atakayewapinga wao hao maimamu, au akatilia shaka kwa hao maimamu, akatia shaka tu, au kwa mmoja wa hao maimamu, mmoja wao akatia shaka kwa mmoja wao, au tawalla a'daahum, sikiliza nyingine ameongeza, au akawapenda maadui zao. Na kule maadui ushawajua, kwa sababu kule wanaotukana ni nani? Maadui ni wale waliokaa katika madaraka baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwacha mwenyewe, wale maadui wale. Atakayewapenda maadui wa maimamu, kwa hiyo inabidi uwajue vile vile maadui, ili kisema neno hilo. Tumeelewana hapo? Abu Bakar anakuwa adui namba moja, Umar namba mbili, Uthman namba tatu, na wengine mtafuatia. Na akawapenda maadui zao au maimamu, fahuwa dhallun, huyo ni mpotevu, halikun, aliangamia, mwenye kuangamia, mwana kuangamia, bal kafirun, potelea mbali, kamaliza kabisa, kafiri hasa, bali ni kafiri, kwa sababu yeye amemtambua Allah kweli na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tatizo lake maimamu, halafu anawapenda maadui wa maimamu, huyo ni kafiri. Wala yanfa'uhu amalun wala yuqbalu lahu ta'atun, wala hakuna amali itakayomnufaisha wala hatakubaliwa tendo lolote la utiifu. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo kama una mpango mara hii wa kwenda hija, fanya maarifa, watambue na maimamu, uanze kuwapenda, uwachukie na maadui, ili safari yako sasa isi, na ukishakamilisha vitu hivyo Maka hakukufai tena. Tumeelewana? Ukikamilisha vitu hivyo mvisema wao, Maka haina thamani tena, huwezi toa pesa zako kwenda. Kwa sababu kwenda Karbala kwenye kaburi alilozikwa Hussein, tumeelewana, kufanya ziara mara moja tu sawasawa na hija 100,000, tena ulizohiji pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umepigana vita 100,000 na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda kuzuru mara hii moja, ukishakamilisha vitu hivyo hija uende tena. sababu haina thamani. Ndio maana Khomeini wala hajahiji paka nikufa, wala huyu Khamenei aliyo sasa wala hajahiji. Yuko wala nampanga. Sa haina thamani yoyote kwa yani. Waenda Karbala, waenda warudi basi. Tayy. Kwa hiyo hii ni nukta Waislamu kuijua ni muhimu sana. Lakini vile vile natija nyingine baada ya kuja hilo likaja jambo la mwisho lingine tulitaja kwamba Shia kwa msingi huu sasa, kwa kuwa kuamini uimamu na ukhalifa kwamba wa Ali na familia yake ni nguzo katika nguzo za Uislamu, atayekhalifu nguzo hii si Muislamu sababu atakaa motoni milele ni kafiri. Ndio maana mashia wakakataa kwamba Mungu wao si Mungu wa Masunni wala nabii wao si nabii wa Masunni kupitia nukta hii. Bali mpaka sasa tu ukisikiliza utaona wanazungumza kwamba haiwezekani Mungu huyo Muawiya amtie peponi alafu Abu Talib amtie peponi amtie motoni, si atukubali. Mpaka sasa wanazungumza kama mfano maneno kama. Lakini Ni'matullahi Jazairi huyu mwenye kile kitabu Al-Anwar An-Nu'mani ambaye tulitangulia kumtaja katika juzuu ya pili ukurasa 243, yeye ili akatuwekea wazi kwa kuwa mambo yako hivi, sisi hatukubali Mungu wa Masunni. Akasema inna lam najtami' ma'hum ala ilahin, sisi hatuwezi kuungana na wao Masunni kwa Mungu, wala ala nabii, wala kwa nabii, wala ala imami, wala kwa imamu khalifa. Sababu kwanza sisi khalifa wetu Ali, sawa, wao wanaona khalifa wao nani? Abu Bakar. Tayari hapo njia zishakuwa nini tofauti, njia ziko nini tofauti. Tumeelewana sasa? Kama ana watu wako wawili, mfano kama hapa Mombasa, huyu anaelekea njia hii ya Malindi, ataenda atafika mpaka Lamu, lakini anataka atoke Nairobi, ndo mpango wake, sawa. Na kuna mwingine amefuata hii barabara ya Nairobi, lakini ana mpango akaitokee wapi? Lamu. Naelewana? Anatumia na gari yake. Kete wewe ukimwambia, mwambie hapana, sababu njia ya kufika Nairobi mimi na wewe tumetofautiana, mimi yangu ya kufuata nitapitia Lamu, ipite huko na gari yake. Kwa sababu hapa kilichopo kwamba hapana, sisi kweli imamu tunaye khalifa, lakini sio huyo, sio Abu Bakar. Na kweli Mungu tunaye, lakini sio huyo wenu nyinyi. Kwa nini? Yaani uone athari ya ile jambo la uimamu lilivyo. Wadhalika, katika ufafanuzi sasa. Wadhalika kwa sababu, na hilo, annahum yaqulun, kwamba wao Masunni wanasema hivi, inna rabbahum, ya kwamba Mola wao mlezi, huwa alladhi, ni yule ambaye, kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nabiyahu. Sikiliza haya maneno. Wao wanasema kwamba Mola wao mlezi ni yule ambaye Muhammad alikuwa ni mtume wake, ndio Mola wao mzungu. Wanasema hivyo. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin, na khalifa wake huyo nabii baada ya kufa yeye alikuwa Abu Bakari. Masuni wanasema hivyo kwamba wao Mola wao ni yule ambaye nabii wake alikuwa ni Muhammad, alafu baada ya Muhammad akaja khalifa anaitwa Abu Bakar. Hivyo ndio wanavyosema Masunni. Wa nahnu la naqulu bihadha rabbi, na sisi hatumkubali Mungu huyu, Mungu ambaye ana nabii anaitwa Muhammad alafu khalifa akaitwa Abu Bakar. Hapa tatizo lilipo kwa huyu khalifa. Lau kama angekuwa khalifa Ali, ingekuwa Mungu huyu wamemkubali, lakini Mungu ana nabii anaitwa Muhammad, kuna Mungu alafu vile vile ana khalifa Abu Bakar. Huyo si wetu, huyo si wetu sisi. Wala bidhalika nabii, na wala tumkubali nabii huyo, kwamba eti kuna nabii alafu khalifa alikuwa Abu Bakar baada ya kufa yeye, nabii huyo sisi tukubaliane naye. Bal naqulu, bali sisi tunasema hivi na tunaitakidi hivi, inna rabba, ya kwamba Mola alladhi ambaye khalifa tu nabihi Abu Bakri, yule mola ambaye khalifa wa nabii wake ni Abu Bakar, laisa rabbana, huyo sisi mola wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala nabii huyo si nabii wetu. Mola ambaye khalifa wa nabii wake alikuwa Abu Bakar sio mola wetu, wala nabii ambaye khalifa wake alikuwa Abu Bakar, sisi huyo si nabii wetu. Jamani, baada ya maneno haya yako wazi, si kwamba angalau kichina kitahitajia watu kusoma sana, maana kiarabu lugha yazungumzwa na kiswahili fasaha chajulikana hasa katika miji hii. Baada ya maneno haya iweje muislamu asema ni chuki tu? Hizi chuki zimeanza huko mbali. Hapa pana chuki ipi hapa? Ni kwa maelezo mliosikia chuki kwa haya, tujalie chuki ipo, aliyeileta nani chuki hiyo? Na chuki hii aliyeileta nani? Uko nje watu wasema tukitaka tumtafute mchawi ni nani? Melewana? Aliyekuja kuwaroga watu na sihiri hii ni nani? Watu wanaposimama kwenye wanabiri hizi mimbari wakazungumza maneno kuhusu mashia na kwenye durusi hivi, kuna watu wanachukia. Wallahi, kama mtu ni msunni na anaujua ule usunni, maana tatizo lililopo ni kwamba mtu hata kumuuliza ule usunni hajui, anajua ule usunni wa kwenda hospitali. Maana zamani watu katatu kwa watoto kipelekwa, ukiulizwa wewe ni nani, mimi sunni, waandike kwenye ile cheti yako kwamba wewe ni msunni. Usunni ule ndio aujuao kwamba akienda hospitali atasema yeye sunni. Lakini sunni kwa maana ya dini, itikadi waliokuwa nayo maimamu, achilia mbali Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, vitabu vyake, maelezo yaliyokuja, wanafunzi wake, bali al-Imamu Shafi'i maneno anayoyasema kuhusu mashia. Ungelijua hilo tu ningekutosha katika usuni wako. Imamu Shafi'i peke yake, acha maneno yote. Mimi ninakwambia maneno haya ninayozungumza, msuni yoyote atafute maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala kuhusu Shia Imamia anasemaje. Acha maneno yote ya watu wengine, achana nayo. Muangalie al-Imamu Shafi'i peke yake, anakuambia hajawaipo kuwaona warongo katika ulimwengu kuliko Shia. Ah, maneno haya yakija utafuta kama mengine tena. Hawana haya hata kidogo kwenye kusema urongo, na miongoni mwa maneno yao ni haya. Jamani, mtu hana aibu kiasi hichi? Je, hali ikishakuwa hivyo kwamba wao nabii huyu ambaye khalifa wake Abu Bakari hawamtaki, watautaka msahafu huu? Tumeelewana? Wataswali swala yenu mnayoswali nyinyi, na nyinyi swala yenu mmepata kwa Abu Bakar na Umar na Uthmani, watakufuateni? Ndio maana ukamwona Shia hawezi kuingia msikiti wa Sunni akaswali, si kweli? Na akiswali anaenda kurejea kitabu ninacho, nimekuja nacho hapa. Kama mtu sivyo, tusomeane riwaya kwamba arejee tena swala yake. Hakuna kipengele Shia mfanana na Waislamu, si kweli? Na ukimwona amehudhuria jeneza vile vile kuja kuswalia, nitakusomea riwaya hapa, katika takbira ya tatu wanasoma dua, Shia anasema nini? Allah mlaani huyu, Allah muangamize, kwa sababu huyu alikuwa anawachukia maimamu na anawapenda maadui zako. Na jeneza likinyanyuliwa, watu waenda kuzika, asema Allah mfanyie adhabu maradufu mtu huyo anayekwenda. Wewe waona raha kwamba mhudhuria mashia wengi kwenye jeneza lako, kuwapiza maiti yako yapizwa. Lau kama utajua utawatoa wote, kwamba nyinyi msiswalie, kwa hisani zenu tokeni, kwa sababu nyinyi hamna kheri. Watu wamekuja hapa takbira ya tatu mahususi, watuombewa dua, nyinyi mtaombea laana. Kaeni kule, lau kama wajua hivyo. Lakini usistaajabu kamtangulia shekhe wa kishia akaswalia, sa fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namna mlivyokuwa na mapenzi na hamtaki ugomvi wenyewe, mmekaa miaka mingi kwa utulivu, sio miaka ipi. Ukihesabu hiyo miaka unaosema kwamba tulikaa tuliiti, miaka watu walikaa kwa utulivu ipi? Na hili balaa limeanza tangu katika utawala wa Ali bin Abi Talib, miaka mingi ipi iliyokuwa kwa utulivu? Tangu wakati huo ndio lilipoanza balaa hili. Utulivu ulikuja vipi? Utulivu ulikuja kwa sababu watu wazima hapa mliopo msikitini mtakuwa mashahidi kwa hili, kwa kuwa Shia mlikuwa mnaona kwamba Ushia ni wa Wahindi wenyewe na wana misikiti yao, hata kama wazazi wetu walikuwa dereva, mtu wa gari ya Shia alinganiwi kuingia katika Ushia, na hayo yamepita katika miji hii. Hata kama utakuwa mfanyakazi wa dukani hakulingani, kwa sababu ruhusa ya kulinganiwa nyinyi haikuwepo bado, mpaka ilipotokea mapinduzi ya Irani Khomeini, ikaanza dawa ya kulinganiwa wa Afrika, ndio likaanza balaa hili. Na wao wanajua sababu kwamba nyinyi wa Afrika si wa kweli, kwa sababu ya njaa tu. Hilo wanalijua njia, wanajua lau kama watakatisha pesa kuleta, wallahi wanafahamu nyinyi mtatoka katika Ushia, wanalielewa fika hilo. Na ndio maana kuna baadhi ya watu ukichelewa pesa, bahasha ikichelewa tu anasema mimi nitasema mimi minta, basi watu wanabageni wanatulia, mambo yanakwenda. Dini gani dini ya kubageni? Maneno kama haya nilizungumza Lamu kama miaka minne imepita, nikimaliza muhadhara bwana mmoja akanijia, namfahamu vizuri hata hapo Mombasa wangu, akaniambia ustadhi, maneno uliyozungumza ni kweli, kwa sababu mimi na brother wangu tuliingia Ushia kwa hilo. Mimi nilikuwa na hadi ya kupata 80 kila mwezi. Sasa mimi nilitoka kwa sababu walinibabaisha, walinipaka miezi miwili, kuanzia mwezi wa tatu nikaona yanaanza mambo ya kubia na chenga. Yaniambia mwenyewe kabisa maneno hayo, na hata singesema yeye, bali hayo ndio yaliyopo. Kwa sababu katika vitu vinavyonishangaza mimi, hawa wana riwaya Mashia kwamba mtu mwenye kuwaasi wazazi wawili haingii peponi, na mwenye kudumu katika ulevi haingii peponi, na mtu aliye mweusi sana haingii peponi. Sijajua weusi wake unakadiriwa vipi, weusi sana kwamba huyo aingii peponi, labda huyu mwingine anaweza kuangaliwa kidogo akasameheka, sijajua weusi wenyewe ukoje. Lakini sasa kuna Mashia weusi wanatuzidi sisi, ndio nashangaa. Hajalie sisi tushakuwa weusi tena, lakini kuna wengine wanatuzidi tukiangaliana. Hawa wengine hawajijui mpaka sasa kwamba weusi, mpaka hivi sasa hawajijiona. Hii riwaya iko, kwa maana hii si dini jamani, huu si Uislamu, ni dini mbali inajitegemea na taratibu zake. Ni dini mbali ina utaratibu, ina taratibu zake namna ya kufanya. Angalia sisi tunavyoishi hapa. Hapa hatujuani. Huyo mtoka ni watu wachache. Aweza kusolisha huyu, aweza kusolisha huyu. Mwingine kama mtu wa Muislimu akaja kwenye Uislamu akasoma, na sisi tukakubali huyu ni imamu wetu kwa sababu amejua Uislamu. Inawezekana Muislimu peke yake kwenye kabila lake achilie au familia, lakini amejua Uislamu kwa sababu utaratibu wa dini ulivyo ndio hivyo. Atakaa atatangulia mtu katika hili, yule mjuzi, watu wanatangulia bana, tusolishe mtu anahifadhi Qur'ani, anajua fiqh, anajua kadha. Na tukawaacha wengine ambao Waislamu sana, wazazi wao walikuwa viongozi wengine katika Uislamu, walikuwa mashaka, lakini hana ajiwalo, akija msikitini asimama kule, hawezi kupitishwa hapa kwa sababu ya kule kujua. Katika Ushia watakubali jambo hili? Watakubali? Kuna mengine lakini naona sitaki kwanza, maya yatarefuka, alafu vile vile amini yakadirie maneno, maana maneno mengine ustahimilivu wa watu unaweza kushindwa. Lakini kwa lugha fupi kwamba mlango huu tukiufungua, na ushafunguka, leo wana redio, kesho watakuwa na kadha, redio ile watasikiliza ndugu zetu Waislamu. Na si kwamba watu wote wanajua kubagua mambo, watasikiliza hutuba za Ijumaa, watasikiliza darasa tafsiri za Qur'ani, kwa sababu leo iko tarjama ya Qur'ani, imetajima Qur'ani yote nzima kishia na yule mshia wa Tanzania. Itakuja itasoma riwaya, hata sema Abu Bakari kafiri, yatasoma maneno ya kuonyesha masahaba kama ni watu wamoja, ilikuwa ni genge fulani bila la wahuni mtahani, yatasoma mambo mpaka yule mtu ataona hawa kumbe walikuwa vitu hivi. Na watu tuwajua kwamba wengi wamekimbia madrasa humu, wengine hata sura za kuswali, sura zile za kuswalia wazitafuta, watawasikiliza hapo. Watu wana simu, yatarushwa mambo mtandaoni, sio yatarushwa kadha. Watu wana utaalamu kwenye ma internet, na watu wengine ndio Uislamu wao wasomea humo, hawamjui mwalimu ni nani, lakini wanasoma sawa sawa, shaitani anafundisha au mwingine anafundisha, lakini wao wasomea humo humo. hata ikujali, yatakwekwa yatawekwa maneno yatawekwa kadha, nani atawatanabaisha watu hawa kwamba hii ni hatari? Kwa hiyo watu wanaposimama kuzungumza maneno haya hawazungumzi kwamba kuna chuki na kuna kitu kingine. Sasa tutaona kwamba labda tumenyang'anywa, alikuwa wewe akakaa yeye. Hapana, twalinda dini, kuhami Qur'ani, kuhami hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hili wanalolianza hili la kwamba hawamtaki Mola ambaye nabii wake khalifa wake alikuwa Abu Bakari, watakuja na nabii huyo, nabii naye na maneno yake amezungumza maneno machafu kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno machafu wakwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno machafu. Uislamu utabaki nini? Ataheshimiwa nani kwa kurejelewa katika hii dini? Kwa hiyo tutahadharini Waislamu, tutahadhari sana hivi kwa sababu ya kuihami dini. Al-Imamu Al-Qahtani katika maneno yake ndio akasema, inna ar-rawafidha sharru man wati al-hasa. Ar-rafidha Shia ni viumbe wa shari waliowahi kukanyaga katika ardhi hii. Min kulli insin natiqin au janni, viumbe wa shari katika watu na majini waliowahi kukanyaga katika ardhi, hakuna viumbe wa shari kuliko Mashia, kwa sababu hata huko katika ujini huko Mashia wapo, huko ujinini vile vile Mashia wapo. Tumeelewana? Kama vile nilivyotaja ile katika surati Al-Jin, sio ikiwa imethibiti riwaya kwamba mmoja katika wanachuoni asa alikuwa anakula na una mkono nao wanyanyuka katika surati Al-Jin, tafsiri Ibn Kathir imetajwa kama anakula akauzuia, kumbe ni shetani naye anakula. Akamuuliza kwamba shetani ho, akamwambia yeye, akamuuliza huko katika ushetani majini waliokuwa viumbe wa shari zaidi nani? Akaambia huku bwana hakuna watu wa shari kama Shia. Kumbe hata huko na wao waharibifu katika majini huko, viumbe wa shari ni Mashia, lakini huko kuna njia wenyewe wanakwenda nazo, na hii mikakati imewekwa na maandishi hapo. Tufanyeje katika kuingia katika jamii? Tufanyeje? Upande wa propaganda wameweka watu, upande wa kadha wameweka watu, upande kila sehemu hapo namna ya kwenda. Kwa hiyo tutanabaini katika hili, tumia muda mrefu kidogo kuzungumza, yatosha. Lakini kwa kuwa hili haya maneno si ya mwanzo wala tuseme ni maneno ya mwisho, yashazungumza maneno mengi hapa, na biidhnillah yataendelea kuzungumza maneno mengi, lakini Waislamu solution na utatuzi wa mambo yote ni masuala ya kusoma. Durusi za Ahli Sunna zikiwepo katika misikiti, umo watu kusogea kusoma kusikiliza, haujakosa kitu. Wakati huu ushamaliza shughuli zako maghrib, alfajiri zinawekwa darsa, unayekusudiwa ni wewe, na utasikiliza moja, kesho utasikiliza mbili, kesho kutwa tatu, bila shaka utakuwa tofauti na asiyekaa kusikiliza ali ambaye ananyanyuka. Na yeyote anayekaa katika darsa akasikiliza ataona tofauti baina yake na mtu ambaye hakukaa. Kwa tusidharau, muwe na subira tu, maneno yako mengi watu nje, kiwatu hawataki dini, kuna mambo yao wenyewe wanayotaka. Ukifanya hayo utapata watu wengi, weka hata kama watu watano katika darasa, kaa fanya subira. Allahu ta'ala a'lam. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.